بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده صدق وعده نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مجاہد بھائیو بہنو اور عامۃ المسلمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ تعالی کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا سبق دوسری فصل کے دوسرے نقطے میں جاری ہے. دوسری فصل کے دوسرے نقطے کا مرکزی عنوان یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان ملکوں کے جو اکثر حکمران ہیں یہ کافر ہیں، دو وجوہات کی بنا پر. نمبر ایک، انہوں نے اللہ تعالی کے قانون کو تبدیل کیا ہے اور اس کی جگہ دوسرے خود ساختہ قوانین انہوں نے وضع کیے ہیں. دوسری وجہ، انہوں نے مسلمانوں کو چھوڑ کر کفار کے ساتھ دوستی کی ہے، اور وہ ایسی دوستی ہے جس میں اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے. گزشتہ سبق میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے چنگیز خان اور اس کی اولاد نے جو ایک قانون بنایا تھا، خود ساختہ قانون جس کا نام یاسق تھا، اس کا ذکر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کیا تھا. وہ لوگ چنگیز خان اور اس کے حواری یقیناً بدماش لوگ تھے، لیکن اس زمانے کے مرتدین اور کفار کی طرح جھوٹے نہیں تھے. انہوں نے جو خود ساختہ قوانین بنائے اس کا نام ہی انہوں نے یاسق رکھا، یعنی بنایا ہوا قانون. جبکہ آج کل کے جھوٹے مکار و عیار اور شاطر حکمران اور ان کے حواری آپس میں مل بیٹھ کر قانون تراشتے ہیں، خراشتے ہیں، اور پھر کہہ دیتے ہیں کہ یہ اسلامی قانون ہے. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ. آج کے سبق میں یاسق قوانین کے اندر شامل چند قوانین کو بطور مثال ذکر کیا جائے گا، اور پھر استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ بطور تبصرہ سلف صالحین اور معاصر علماء کے فتاوی ذکر فرمائیں گے. توجہ فرمائیے، امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تاریخ کی کتاب البدایہ والنہایہ میں جوینی رحمہ اللہ کے حوالے سے یاسق قوانین میں سے چند قوانین بطور مثال ذکر فرما رہے ہیں. من زنا قتل، محسنا کان او غیر محسن، جو بھی زنا کرے اسے قتل کیا جائے گا، چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ. لواطت کرنے والے کو قتل کیا جائے گا، قصدن جھوٹ بولنے والے کو قتل کیا جائے گا، جاسوسی کرنے والے کو قتل کیا جائے گا. ومن بال فی الماء الواقف قتل، اور جو کھڑے ہوئے پانی میں، یعنی وہ پانی جو کہ جاری نہیں ہے، اس میں پیشاب کرے اسے قتل کیا جائے گا، اور جو کھڑے ہوئے پانی میں ڈبکی لگائے اسے قتل کیا جائے گا. وفی ذلک کلہ مخالفۃ لشرائع اللہ المنزل علی عبادہ الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، ان تمام قوانین میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام پر جو قوانین نازل ہوئے ہیں ان کی صریح مخالفت پائی جاتی ہے. فمن ترک الشرع المحکم المنزل علی محمد ابن عبد اللہ خاتم الانبیاء وتحاکم الی غیره من الشرائع المنسوخہ کفر، پس جو محکم شریعت کو چھوڑ دے جو کہ محمد ابن عبد اللہ آخری نبی پر نازل ہوئی، اور منسوخ شریعتوں کی طرف رجوع کرے، کفر، وہ کافر ہے. فکیف بمن تحاکم الی الیاسا وقدمها علیہ، منسوخ شریعتوں کی طرف مراجعت کرنے اور ان کے مطابق فیصلے کروانے کا یہ حکم ہو تو بناوٹی قوانین، یاسا جیسے قوانین کی طرف مراجعت کرنے اور ان کو قرآن و حدیث پر مقدم کرنے کا کیا حکم ہوگا؟ من فعل ذلك کفر باجماع المسلمین، جو بھی یہ کام کرے یعنی محمدی شریعت کو چھوڑ کر وضعی قوانین اور بناوٹی دستوروں کی طرف مراجعت کرے، وہ باتفاق، وہ مسلمانوں کے مکمل اتفاق کے ساتھ کافر ہے۔ یاد رہنا چاہیے کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تکفیری نہیں ہیں اور نہ ہی خوارج ہیں، بلکہ وہ امت کے ایک معتبر اور انتہائی قابل احترام علماء میں سے ہیں، یہ ان کے فتاوی ہیں۔ قل تو کہہ کر اسامہ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ اپنا تبصرہ پیش کرتے ہیں، والیاس هو دستور ومجموعة قوانین وضعها جنگس خان الملك التتري لما اجتاح المشرق ورأى تعدد الأديان والفلسفات فوضع بمشاورة المشرعين عنده هذا الدستور مما استحسنوه بعقولهم ومن وحي تجاربهم وخلطوها بأحكام من الإسلام والنصرانية وأديانهم الوثنية۔ فرما رہے ہیں کہ یہ جو یاسق یا یاسا قوانین کا مجموعہ تھا، اسے چنگیز خان نے، تاتاریوں کے بادشاہ نے مرتب کیا تھا۔ جب وہ مشرق کی طرف آیا اور اس نے مسلمان ممالک کو تاخت و تاراج کیا، تو وہاں اس نے بہت سارے دین دیکھے، بہت سارے اعتقادات اس نے دیکھے، اور قسم قسم کے خیالات اور نظریات کا سامنا ہوا، تو اس نے اپنے قانون ساز مشیروں کے ساتھ مل بیٹھ کر یہ قانون مرتب کیا، جو کہ ایک ملغوبہ تھا۔ کچھ اس میں نصرانی دین سے لیے گئے، یہودی دین سے لیے گئے، اور بعض چیزیں اسلام سے لی گئیں، اور بعض باتیں بت پرستوں کے مختلف طبقات سے لی گئیں۔ اس طرح اس نے ایک ملغوبہ تیار کیا اور اس ملغوبے کا نام یاسق رکھا، یعنی بناوٹی قانون۔ استاذ فرماتے ہیں کہ گزشتہ کل اور آج کل ان دونوں میں کتنی مماثلت ہے، اسے آپ ذرا دیکھیے۔ عربی عبارت میں پڑھ دیتا ہوں، خلاصہ بعد میں بتائیں گے۔ وهو نفس الفعل الذي يقوم به اليوم حكام المسلمين بمساعدة مشرعيهم وبرلماناتهم حيث بنوها أساسا على القوانين الفرنسية والإنجليزية ذات الأصل الروماني وخلطوا فيها شيئا من الشريعة الإسلامية وما أملته عليهم أهواؤهم ثم كتبوا في أعلاها كما في بعض البلاد الإسلامية الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع والتقنين وفي بعض البلاد بخلوا حتى بهذه العبارة الشركية الكاذبة۔ میرے دوستو، استاد یہ فرما رہے ہیں کہ جو کام چنگیز خان اور اس کے ساتھیوں نے کیا تھا، وہی کام آج کل کے مسلمانوں کے حکمران اور ان کے قانون ساز مشیران اور ادارے کر رہے ہیں۔ یہ سینٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ پارلیمنٹوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہی کام کر رہے ہیں کہ وہ مختلف قسم کے افکار و نظریات اور اعتقادات کے ملغوبے کو ایک دستور اور قانون کے طور پر مسلمانوں پر نافذ کرتے ہیں اور مسلمانوں کو مجبور کرتے ہیں اسے قبول کرنے کے لیے۔ فرانسیسی، انگریزی، جو کہ اصلاً رومی قوانین کا مجموعہ ہے، ان کو لے کر اس میں تھوڑے بہت اسلامی احکام کو بھی ملا دیا جاتا ہے اور اپنی طرف سے بھی کچھ لگا دیا جاتا ہے۔ پھر اس قانون کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ الشریعۃ الاسلامیہ ہی المصدر الاساسی للتشریع والتقنین، کہ قانون سازی کے لیے اور آئین بنانے کے لیے اسلامی شریعت ہی اساسی منبع ہے۔ دیکھیں کیسا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے میں نے تکراراً یہ بات کہی کہ چنگیز خان اور اس کے ساتھی یقیناً بہت زیادہ بدبخت، بدماش اور سرکش لوگ تھے، لیکن ان حکمرانوں کی طرح جھوٹے نہیں تھے۔ انہوں نے تو اپنے قانون کو یاسق کہہ دیا کہ بنایا ہوا قانون، جبکہ اس زمانے کے حکمران یہ اسے اسلامی قانون قرار دیتے ہیں، اور بعض ملکوں میں تو اس جیسی شرکی اور جھوٹی عبارت کو لکھنے میں بھی بخل سے کام لیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ فَإِذَا كَانَ ابْنُ كَثِيرٍ قَدْ نَقَلَ إِجْمَاعَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى كُفْرِ مَنْ حَكَمَ بِالْيَاسَ أَوْ سِوَاهُمْ مِنْ جَهَالَاتِ الْبَشَرِ فَكَيْفَ بِمَنْ حَكَمَ بِهَذِهِ الشَّرَائِعِ الْوَضْعِيَّةِ فِي الْمُسْلِمِينَ وَأَجْبَرَهُمْ عَلَيْهَا بِقُوَّةٍ وَقَهْرِ السِّلَاحِ. استاذ ابو مصعب سوری حفظہ اللہ فرما رہے ہیں، یاسا اور یاسا جیسے قوانین کی بنیاد پر حکم کرنے والے بالاتفاق کافر ہیں. امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بات نقل کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو خود ساختہ قوانین کو مسلمانوں پر بزور بازو نافذ کر رہے ہیں اور اسلحے کے زور پر نافذ کر رہے ہیں؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مجاہدین اور یہ دہشت گرد اپنے نظریات کو زبردستی ٹھونس رہے ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو قوانین پاکستان میں اور دوسرے ملکوں میں ہیں یہ زبردستی نہیں ہے؟ تیاروں سیاروں اور ٹینکوں کی قوت اور بلبوتے پر، زور بازو کے بلبوتے پر، تشدد اور ٹارچر کے بلبوتے پر مسلمانوں پر یہ قوانین نافذ کیے جا رہے ہیں یا نہیں؟ آپ حقائق کے انکار تو نہیں کر سکتے. مجاہدین نے کبھی بھی کسی پر اپنے نظریات بزور بازو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے. یہ تو اللہ کا قانون ہے، اور اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے لیے مجاہدین جہاد کرتے ہیں، اور جو نہیں مانتے ان کا علاج کرتے ہیں. یہ تو اللہ کا حکم ہے، جبکہ ان لوگوں نے جو قوانین بنائے ہوئے ہیں یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایکسٹریمیزم، انتہا پسندی ان کے اندر ہے یا ہمارے اندر ہے؟ شدت پسندی ان کے اندر ہے یا ہمارے اندر ہے؟ ہم تو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ ہمارا بادشاہ ہے، اللہ نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جبکہ یہ جو کام کر رہے ہیں ان کا حکم تو اللہ نے نہیں دیا ہے. یہ شیطان کے بندے بنے ہوئے ہیں، اور شیطانی قوانین کو رحمانی قوانین سے بالا تر ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں پر تشدد کر رہے ہیں، مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، مسلمانوں پر اپنی دہشت اور وحشت کی حکومت اور راج قائم کر رہے ہیں. ہر وہ شخص جو کہ اس کفر، اس فسق اور اس ظلم کے سائز کو سمجھنا چاہتا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالی کی شریعت کو کتنا بدلا ہے اور اللہ تعالی کے احکام کے ساتھ یہ کتنا مذاق اڑاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے ملکوں کے قوانین اور دساتیر کے نسخے کو، کاپی کو ایک دفعہ مطالعہ ضرور کریں، اور عدالتوں نامی رضالتوں میں جو قوانین نافذ ہیں جن کے مطابق حکم کیا جاتا ہے، ان قوانین کا ایک بار ضرور مطالعہ کریں، اور ہر روز آج کل کی موجودہ حکومتوں کی عدالتوں سے جو فیصلے صادر کیے جاتے ہیں ان کو ایک بار ضرور مطالعہ کریں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کس درجے کا کفر ہے، یہ کس درجے کا فسق ہے، یہ کس درجے کا ظلم ہے. وَهَذِهِ هِيَ الْحَالَةُ فِي پاکستان وَكَافَّةِ بِلَادِ الْمُسْلِمِينَ. استاذ فرماتے ہیں کہ یہی حالت پاکستان میں ہے اور مسلمانوں کے تمام ممالک میں ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشنگوئی فرمائی تھی. امام احمد رحمہ اللہ یہ روایت نقل فرماتے ہیں، لَيَنْقُضَنَّ عُرَ الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، کہ اسلام کی زنجیر کی جو کڑیاں ہیں یہ ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی. فَكُلَّ مَنْ تَقَضَتْ عُرْوَةٌ، تو جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی، تَشَبَّثَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا، لوگ اگلی کڑی کو پکڑ لیں گے. وَأَوَّلُهُنَّ نَقْضًا الْحُكْمُ، توجہ کریں، اور سب سے پہلے ٹوٹنے والی کڑی کیا ہوگی؟ حاکمیت، اللہ تعالی کے قوانین، اللہ تعالی کی شریعت کے مطابق حاکمیت ختم ہو جائے گی. وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ، اور سب سے آخر میں ٹوٹنے والی کڑی نماز ہوگی. آج یہ حالت کسی سے مخفی نہیں ہے. حاکمیت کی کڑی کو ٹوٹے ہوئے تو کافی عرصہ ہو چکا ہے، اب نماز کی کڑی بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جو چاہے نماز پڑھتا ہے، جو چاہے نہیں پڑھتا، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ فلا شک ان من حکم هذه القوانین کافر یجب قتاله باجماع المسلمین، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو بھی ان قوانین کے مطابق فیصلے کرے وہ کافر ہے، اور اس کے خلاف قتال کرنا، جنگ کرنا مسلمانوں کے اجماع اور اتفاق کے ساتھ واجب ہے۔ مسلمانوں کے تمام علماء اور فقہا اس بات پر متفق ہیں کہ ایسے لوگوں کے خلاف قتال اور جنگ واجب ہے۔